นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าเราจะนำธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะเอาไว้ก็ประกาศตามพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่ได้เคยประกาศเอาไว้เป็นธรรมะที่มีอยู่ในตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามอริยสัจ4คือธรรมะนี้ก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับกงล้อธรรมจักรนี้เหมือนกับเมืองนั่นแหละเมืองหนึ่งที่เขาเลิกล้างกันไปคนไม่ได้อยู่แต่ว่าในเมืองนี้มีซากกำแพงสร้างอาคารแล้วก็มีสระน้ำสระอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่ออกแบบไว้ดีทีนี้ตอนสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็คือเหมือนกับคำสอนเหล่านี้ไม่ได้มีใครค้นพบขึ้นก็เหมือนกับเมืองที่ร้างไปไม่ได้มีใครไปพบไปเจอแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็มีการไปพบไปเจอธรรมะเหล่านี้แล้วก็นำมาประกาศก็เหมือนกับคนที่ไปเจอเมืองร้างเข้าพบว่ามีซากกำแพงแอ่งน้ำซากอาคารต่างๆก็บอกให้พระราชาหรือว่ามหาอามาตย์นี่เขาไปพัฒนาให้เป็นเมืองที่ดีที่เจริญขึ้นมาในสมัยต่อมาก็ดีก็เจริญขึ้นมาเหมือนกันไม่ว่าในเวลาไหนบางเวลาที่มันเหมือนกับความหวังเหลือน้อยเต็มทีหรือว่าเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจปัญหาในชีวิตมากมายทำไมเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นตามอย่างที่เราหวังเวลาที่เราพบเจอสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับมืด8ด้านมองไปข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายแสงสว่างไม่เห็นมันตันไปหมดทุกทางแต่ให้มั่นใจอย่างหนึ่งท่านฟังให้มั่นใจในเวลาที่ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่มีมันมืดหมดแสงสว่างต่างๆไม่มีในเวลาที่มืดหมดอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไม่มีสัมมาสัมพุทธะมาอุบัติขึ้นมันมืดจริงๆแต่แม้ในเวลาที่มืดอยู่อย่างนั้นธรรมะเนี่ยก็ยังเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ตัณหาคุณอย่าเข้าไปยุ่งต้องละออกลอกออกถอนออกทิ้งไปความทุกข์ที่เรามีเราต้องทำความเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจน้อยพยายามทำความเข้าใจส่วนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติก็พยายามทำให้มากไม่ว่าจะเป็นตัณหามันก็สมัยไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้ทุกสมัยไหนก็จะเป็นอย่างนี้มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามประเด็นก็คือว่าเราถ้าเราเข้าใจผิดเอามาใช้ผิดนะไอ้ที่ตัณหาควรจะต้องละกลับเอามาเก็บเอาไว้ความทุกข์ควรต้องทําความเข้าใจอ้าวกลับเอามันทิ้งไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สว่างสักทีแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งพวกนี้ทำสิ่งที่มันหายไปค้นพบเจอมาแล้วมาประกาศบอกเราให้ทราบนะว่าเราทราบแล้วเข้าใจแล้วนั่นแหละท่านผู้ฟังยังมีแสงสว่างยังมีความหวังอยู่ชีวิตของเรามันเหมือนกับหมดหวังแต่จริงๆไม่หมดหรอกมันยังมีช่องทางอยู่ในใจแสงสว่างช่องทางที่พอเราจะให้เห็นนำทางเราไปได้เราเดินตามทางนี้ไปปัญหาต่างๆมันก็ค่อยคลี่คลายไปอย่างน้อยใจของเรายังสบายใจของเรายังมีทางไปวิธีการหนึ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของการที่เราจะทำความสว่างทำจิตใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์ดีขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเรื่องของการพูดจาใครสักคนใดคนหนึ่งนะท่านผู้ฟังจะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากปากเขาไปหรือว่าเราจะได้ยินใครคนใดคนหนึ่งพูดสิ่งใดออกจากปากเขามาเนี่ยมันจะมีช่องทางอยู่5ลักษณะนะมีลักษณะอยู่5แบบแต่พระเจ้าได้ตรัสถึงทางแห่งถ้อยคำที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะพูดขึ้นมาได้5ลักษณะคืออะไร1อันนี้แน่นอนคือพูดจริงหรือพูดไม่จริงใช่ไหมก็จะพูดเท็จก็ได้เขาอาจจะพูดจริงก็ได้2เขาอาจจะพูดถูกต้องตามเวลาก็ได้หรือพูดไม่ถูกเวลาก็ได้ทั้งนั้นหรือ3เขาอาจจะพูดด้วยจิตที่มีโทสะหรือว่าจิตที่มีเมตตาก็ได้นะ หรือ4แต่เขาจะพูดด้วยวาจาอ่อนหวานก็ได้หรือวาจาหยาบคายก็ได้แล้วข้อที่5ก็คือคำพูดเขานั้นอาจจะมีประโยชน์ก็ได้หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้สิ่ง5อย่างที่จะหลุดออกจากปากของเราไปได้ก็จะเหมือนกันอาจจะเป็นคำจริงก็ได้เราอาจจะพูดจริงก็ได้เราอาจจะพูดเท็จก็ได้สิ่งที่เราพูดไปนั้นอาจจะมีประโยชน์หรืออาจจะไม่มีประโยชน์สิ่งที่เราพูดไปอาจจะถูกต้องตามเวลาหรือว่าไม่ถูกกาลเทศะก็ได้เวลาเราพูดไปนี้เราอาจจะพูดด้วยความโกรธหรือว่าพูดด้วยความมีเมตตาก็ได้นะหรืออีกข้อหนึ่งเวลาที่เราพูดไปเนี่ยอาจจะพูดด้วยวาจาหยาบหรือวาจาที่สุภาพก็ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนี้แต่เขาพูดใส่หูเราก็5อย่างนี้นะเป็นคู่ทั้งหมด10อย่างหรือเวลาเราพูดอะไรออกไปก็5อย่างนี้เป็นคู่ทั้งหมด10อย่างเรามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2กรณีนะ10อย่างนี้เราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่ไม่ดีมากๆถ้าตามธรรมะก็คือไม่ดีนะเช่นว่าเป็นวาจาที่ไม่มีประโยชน์เลยเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เราอาจจะพูดหรือว่าคนอื่นพูดก็ตามพูดออกมาแล้วนะคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์เป็นคำเท็จเป็นคำหยาบด้วยคนพูดนี่ก็มีจิตโทสะแล้วก็พูดผิดกาลเทศะอีกต่างหากแล้วฟังหน่อยคิดดูนะเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์โปรยประโยชน์ทิ้งเสียแต่ไม่มีฐานที่ตั้งไม่มีที่ตั้งที่อ้างอิงไม่มีสาระใดทั้งสิ้นแล้วก็เป็นคำเท็จพูดโกหกว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นคำหยาบด้วยฟังแล้วมันแสลงหูเผ็ดร้อนเป็นวาจาที่คนพูดนี่ก็มีโทสะอีกแล้วก็ผิดกาลเทศะเรามาดูตรงนี้ว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งพูดอย่างนี้ออกมามันเป็นวาจาที่เขาพูดออกมานั่นแหละแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ตัวเราเองอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ในกรณีที่2เราจะมาเปรียบเทียบคู่กันนั่นคือวาจาที่พูดเป็นคําจริงและเป็นประโยชน์ด้วยมีหลักฐานที่ตั้งที่อ้างอิงมีข้อมูลต่างๆพร้อมนั่นเป็นคําจริงแล้วก็เป็นวาจาที่สุภาพนั่นเป็นคนพูดก็มีจิตเมตตาพูดถูกกาลเทศะต่างหากนะมีกรณี5อย่างนี้2ข้างเรามาดูนะท่านผู้ฟังดูในสังคมปัจจุบันดูตัวอย่างแรกวาจาไม่เป็นประโยชน์เป็นวาจาเท็จเป็นคำหยาบคนพูดก็มีโทสะผิดกาลเทศะต่างหากเรามีใครว่ากล่าววาจานี้อยู่บางที่เนี่ยเราฟังเองเนี่ยเราก็หัวเราะนะชอบใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็ดูอย่างตลกเขาแสดงตลกเขาแสดงตลกที่เวทีไหนก็ตามนะตลกบางคณะนี่โอ้พูดใช้คำหยาบนะวาจานี่ก็กล่าวมั่วๆซั่วๆขึ้นมาเอามันอย่างเดียวนะแล้วก็คนพูดบางทีเขาก็มีมุกที่ยั่วให้คนนึงโกรธเราเห็นคนนั้นเขาโกรธเขาพูดอะไรมาเราก็ขำก็หัวเราะนะผิดกาลเทศะบางทีไปเล่นแสดงตามงานที่ไม่เหมาะสมเราไปเห็นพวกนั้นเราก็ยังหัวเราะได้เออมันก็มีไงมีเหมือนกันนะอีกกรณีหนึ่งเอาคำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพคนพูดมีเมตตาถูกกาลเทศะต่างหากเราไปฟังบางทีเราหาวอดหาวอดง่วงนอนว่าไม่สนใจเมื่อไหร่จะจบสักทีเออมันเป็นอย่างนั้นก็มีแฮะศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังสันในยุคปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความหลงจริงๆมีความหลงมีความหนาถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มมากนะมีกิเลสหนาบ้างกันเถอะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เป็นคำจริงคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะแทนที่ว่าเราจะฟังน้อมจิตฟังตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ตัวถึงแต่บางคนก็ง่วงไม่สนใจในขณะที่ไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นคำเท็จคำหยาบมีโทสะผิดกาลเทศะบางคนแทนที่จะรีบหลีกออกไม่อยู่ในวงตรงนั้นกับฟังอย่างดีกับหัวเราะอีกต่างหากสนับสนุนเขาอีกต่างหากมันเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะท่านฟังบางคนคือเราเห็นกันอยู่และในขณะเดียวกันบางทีเนี่ยเขาพูดถึงคนที่เราไม่ชอบนะคำพูดอย่างเดียวกันนะคำพูดอย่างเดียวกันเอาเซตที่ว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นคำเท็จเป็นคำหยาบมีโทสะแล้วก็คนพูดนี่ผิดกาลเทศะด้วยนะไปพูดกับคนที่เราไม่ชอบนะคนที่พูดใส่คนที่เราไม่ชอบไม่เรายินดีในคำพูดนั้นนะยินดีตรงนี้คือหมายถึงว่าอาจจะถูกกาลเทศะของเราแต่ผิดกาลเทศะของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความยินดีขึ้นก็มีนะหรือถ้าเขาพูดสิ่งเหล่านั้นมาใส่เรานะพูดอาจจะเป็นคำที่เป็นประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะด้วยแต่มาพูดใส่เราอะ บางทีเราโกรธก็มีนะเขาโจทย์เราด้วยเรื่องจริงอย่างเงี้ยโจทย์เราด้วยคำสุภาพด้วยนะคนพูดนี่ก็มีเมตตาแม้แต่เราพูดถูกพูดใส่พูดเลอะจี๊ดขึ้นมาทั้งที่มันก็จริงนั่นแหละบางทีอย่างนั้นก็มีนะในถ้อยคำที่เขาจะกล่าวหาเราทั้งหมด10อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ท่านฟังลองพิจารณาดูดีๆนะว่า2เซต2กลุ่มเนี่ยเอาสุดที่ว่าที่สุดเลยทั้งหยาบทั้งไม่จริงทั้งเป็นคำเทศผิดกาลเทศะนะเราฟังตลกก็มีเราฟังแล้วรู้สึกดีใจก็มีเราฟังแล้วรู้สึกจี๊ดก็มีในอีกขณะหนึ่งคำที่เหมือนกับตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นคำที่มีประโยชน์เป็นคำจริงคำสุภาพเมตตาถูกกาลเทศะบางคนฟังแล้วก็ง่วงหาทางหนีเบื่อแต่พอมาพูดใส่เราบางทีเราโกรธแต่บางคนฟังเขาก็ฟังดีตั้งใจฟังมันมีทั้งหมดมีทุกรูปแบบในคล้อยคำแห่งวาจาที่เขาจะกล่าวหาเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะกล่าวหาเราด้วยธรรมด้วยถ้อยคำประการใดประการหนึ่งหรือมาทั้งหมดหรือสักอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธเจ้าให้ฝึกจิตอย่างนี้ว่าจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนเราจะต้องไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะต้องมีจิตอันเป็นเมตตาอยู่ในภายในแต่เป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีการผูกเวรแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปยังบุคคลรอบข้างทั้งหมดโดยผ่านบุคคลที่พูดอยู่เนี่ยไปให้ทุกคนได้รับกระแสความรักความเมตตาประเด็นก็คือว่าไม่ว่าวาจานั้นจะเป็นแบบไหนที่จะมาหาเราจิตของเราต้องไม่แปรปรวนแล้วถ้าเราจะพูดล่ะเราควรจะพูดด้วยวาจาลักษณะใดอันนี้แน่นอนมันก็ต้องเป็นสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมาวาจามันก็กว้างไม่หยาบเป็นประโยชน์แล้วเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเอาคนพูดก็มีจิตเมตตาเราก็พูดถูกกาลเทศะด้วยทีนี้ไอ้คำพูดที่เป็นลักษณะนี้เวลาเราพูดไปนะถ้าเรารู้กาละที่ถูกต้องนะคำพูดของเราเป็นสุภาษิตแน่พูดไปแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาดูละนะว่าถ้าคนฟังนะถ้าคนฟังเขาเป็นบัณฑิตนะคนฟังเป็นบัณฑิตนะเขาฟังคำพูดที่มีประโยชน์มีเป็นคำสุภาพเป็นคำจริงเราพูดก็มีเมตตาถูกกาลเทศะด้วยถ้าเขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเอื้อเฟื้อในคำพูดของเราหรือว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ออกมาถ้าคนฟังนั้นเป็นคนที่เป็นบัณฑิตจะเอื้อเฟื้อในคำสอนนั้นเอื้อเฟื้อในสิ่งที่เขาพูดนั้นเอื้อเฟื้อเนี่ยหมายความว่าอย่างน้อยอาจจะแบบโกรธไม่พอใจบ้างตัวเองอาจจะมีความผิดบ้างอะไรบ้างแต่เอื้อเฟื้อก็คือยังฟังนะยังอาจจะตั้งใจในการที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตเป็นคนที่ยังบอกง่ายสอนง่ายมีขนตกสนิทนะคือขนตั้งขึ้นเนี่ยคือคนที่โกรธขนสู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เก้อยากละเป็นคนที่บอกยากสอนยากเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราฟังหรือใครฟังก็ตามฟังแล้วมีจิตขัดเคืองเกิดขึ้นคนที่มีจิตขัดเคืองไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในจิตนี้มันจะเป็นเหมือนตะปูตรึงจิตเอาไว้ตรึงเอาไว้ไม่ให้ลดละเลิกกิเลสไม่ให้เราปล่อยวางสิ่งที่ควรจะปล่อยวางไม่ให้เราทำความเข้าใจสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจได้มันเป็นเหมือนตะปูตรึงจิตเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครพูดอะไรเราฟังให้ดีคำพูดนั้นเป็นประโยชน์แฮะเป็นคำจริงแฮะเป็นคำสุภาพด้วยคนพูดมีเมตตาถูกกาลเทศะต่างหากโอ้เราควรจะเอื้อเฟื้อคำพูดนั้นถ้าเราเอื้อเฟื้อคำพูดนั้นเรามีลักษณะของคนที่ไม่เก้อยากไม่สอนยากเป็นคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมะวินัยเราดูคนตรงนี้ก็ได้แล้วถ้าเวลาที่ต้องมีการติเตียนมีการที่บอกกล่าวสอนกล่าวกันนะคือบางทีคือบางคนก็ไม่ได้ทำทุกอย่างใช่ไหมเราทำผิดก็มีลูกเราทำผิดก็มีเจ้านายเราทำไม่ถูกก็มีลูกน้องเราทำไม่ถูกก็มีไอ้คนที่ทำไม่ถูกทำผิดแล้วเราจะต้องการบอกต้องการเตือนต้องการให้คำแนะนำแน่นอนท่านผู้ฟังนะควรจะพูดด้วยคำที่จริงนะเป็นประโยชน์นะมีความสุภาพจิตเราต้องมีเมตตาถูกกาลเทศะเป็นคำที่ดีละว่างั้นเถอะนะเป็นเขาเรียกว่าวาจาสุภาษิตการพูดลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในการยกย่องสรรเสริญก็ได้อั อาจจะเอาไปใช้ในการติเตียนก็ได้ได้ทั้งสองอย่างติเตียนในที่นี้ก็คือหมายถึงให้เขาออกจากอาบัติแต่ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ก็คือให้ออกจากอาบัติให้บอกออกจากความผิดนะเรามีการตักเตือนกันนะด้วยการที่ใช้คําจริงนะพูดนี่มีหลักฐานมีเป็นธรรมเป็นวินัยนะคนพูดนี่ก็มีจิตเมตตาเป็นคําพูดที่สุภาพแล้วก็ถูกกาลเทศะนะพูดในลักษณะนี้แล้วเอาไปใช้ในการยกย่องสรรเสริญก็ได้เอาไปใช้ในการติเตียนก็ได้นะซึ่งเรื่องนี้ก็เคยตรัสไว้กับพราหมณ์ที่ชื่อว่าโปตัลิยะนะพูดถึงบุคคล4ประเภทก็คือแบ่งไว้4ลักษณะว่าติเตียนอย่างเดียวนะแต่ด้วยวาจาที่ดีละถูกประโยชน์ละแล้วก็ถูกเวลาด้วยละแต่ว่าไม่เคยชมเลยนะไม่เคยกล่าวสรรเสริญเลยอีกคนหนึ่งก็กล่าวสรรเสริญอย่างเดียวนะแต่ไม่เคยติเตียนเลยอีกคนหนึ่งทั้งติเตียนด้วยทั้งสรรเสริญด้วยนะแล้วก็ประเภทที่4ก็คือไม่ทั้งติเตียนไม่ทั้งสรรเสริญนะมีคนอยู่4ประเภทอันนี้เรากำลังพูดถึงวาจาที่ดีนะท่านผู้ฟังวาจาที่เป็นประโยชน์เป็นความพูดที่จริงเป็นคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะนะถ้าเราเอาไปใช้หรือใครสักคนหนึ่งใช้วาจา5ประเภทนี้ในการติเตียนอย่างเดียวไม่กล่าวสรรเสริญเลยหรือในการสรรเสริญอย่างเดียวนะไม่ได้กล่าวติเตียนเลยหรือว่าทั้งสรรเสริญทั้งติเตียนหรือว่าไม่สรรเสริญด้วยไม่ติเตียนด้วยคือไม่กล่าวกับใครในลักษณะที่จะติเตียนเขาไม่กล่าวกับใครในลักษณะที่จะสรรเสริญเขาแต่ก็พูดเป็นธรรมดาไปได้ถามพราหมณ์ชื่อโปตติยะไว้ว่าเอ๊ะคน4ประเภทเนี้ยนะนี่ก็ลองพูดถึงสัมมาวาจาหมดเลยนะคน4ประเภทเนี้ยอันไหนดีกว่ากันประเภทไหนที่ควรสรรเสริญประเภทไหนที่งดงามกว่าประณีตกว่าว่าอย่างนั้นพอถามพราหมณ์ชื่อโปตติยะไปอย่างนี้นะพราหมณ์ก็ไล่เรียงลำดับลองคิดดูอ๋อพระพุทธเจ้าพูดถึงคน4ประเภทนี้นะเขาพูดตามจริงด้วยนะพูดถูกการด้วยนะแต่ว่าเอาไปใช้ในการติเตียนก็มีเอาไปใช้ในการที่กล่าวสรรเสริญก็มีเอางี้แล้วกันไม่ต้องติเตียนไม่ต้องสรรเสริญเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าอุเบกขานี่พราหมณ์ก็มีความคิดอย่างนี้นะพราหมณ์เขากล่าวว่าบุคคลที่ไม่ติเตียนนะด้วยคำจริงโดยการอันควรทั้งไม่สรรเสริญด้วยนะคิดว่าดีกว่าเพราะว่าดีกว่างดงามกว่าประณีตกว่าเพราะว่าด้วยความที่ผู้นั้นอยู่อุเบกขามีความคิดว่าอย่างนี้พระเจ้ามีความคิดว่าไงแต่พระเจ้ามีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่งดงามกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าแล้วก็คือคนที่รู้จักที่จะติเตียนโดยการอันควรด้วยคําจริงด้วยแล้วก็รู้จักสรรเสริญโดยการอันควรด้วยคําจริงด้วยนะคนที่รู้จักตรงเนี้ยงดงามกว่าเพราะว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีต่างๆรู้เวลาในการที่จะกล่าวพูดกล่าวสอนนะซึ่งเราจะเห็นว่าการใช้วาจา5อย่างนี้เป็นคำประโยชน์ด้วยนะเป็นคำที่มีประโยชน์นะมีหลักฐานที่ตั้งที่อ้างอิงนะเป็นคำจริงด้วยนะแล้วก็เป็นคำที่สุภาพนะพูดก็ออกจากจิตที่เมตตาถูกกาลเทศะด้วยเวลานี้เขาให้พูดได้นะก็พูดมาแล้วใช้ในการติเตียนในการอันควรนะมันถูกกาลแน่ล่ะแล้วใช้ในการสรรเสริญอันนี้ถึงจะดีเลิศกว่าประณีตกว่าแล้วก็งดงามกว่าเราใช้วาจากับเราให้เป็นลักษณะนั้นตามบุฟังคือคนเราไม่ได้ดีหมดทุกอย่างแต่คนที่อยู่รอบข้างเรามันก็ไม่ได้ดีหมดทุกอย่างเราก็ควรจะต้องมีการกล่าวเตือนบอกสอนกันเพื่อให้ออกจากความผิดอันนี้ควรจะต้องทำผู้ใดที่รู้โทษของตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเฮ้ยนั่นจะเป็นความเจริญของเขานะเราควรจะเอื้อเฟื้อในธรรมวินัยโดยการให้เขาเนี่ยรู้ข้อมูลที่เขาควรจะต้องปรับปรุงตัวถ้าเขาเป็นคนที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีมีคุณสมบัติของคนดีอยู่บ้างนะฟังแล้วเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ฟังนั่นจะเป็นความดีของเขาเอาคนที่ไม่เอื้อเฟื้อทำไงเอาภิกษุที่สอนยากก็มีนะก็ต้องไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการระงับอธิกรณ์ซึ่งคิดว่าจะมาพูดกับท่านผู้ฟังในวันพฤหัสวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อว่าเราโดนล่ะเราถูกเขาว่าถูกเขาติเตียนนะเราก็ต้องเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อในสิ่งนั้นถ้าวาจาเขาเป็นแหมเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเป็นคำจริงคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะนะเราควรจะเอื้อเฟื้อฟังแก้ไขลองคิดดูสินะวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นคำเท็จเป็นคำหยาดโทสะผิดกาลเทศะเราฟังบางทีเรายังรู้สึกพอใจแล้วทำไมไอ้วาจาที่เป็นประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะเราจะไม่ฟังเราควรจะต้องฟังเราควรจะต้องตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ให้ทั่วถึงฟังให้ดีสิ่งไหนเป็นธรรมสิ่งไหนเป็นวินัย ฟังแล้วมาน้อมเข้าสู่ใจทำให้ได้ท่านผู้ฟังมันไม่ได้ยากหูทุกคนมันก็มีจิตทุกคนก็มีลมหายใจของเราก็มีลมหายใจเรามีหูเรามีจิตเรามีทำไมเราจะตั้งจิตให้อยู่กับสติให้จิตเรามีลมหายใจให้จิตเรามารู้ลมหายใจจิตมีสติแล้วอะไรมากระทบทางหูหรืออะไรที่มันจะขยับออกไปจากปากเนี่ยมันจะได้รับการรักษาอย่างน้อยมันยังอยู่ในขอบเขตของความคำพูดที่เป็นประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำพูดที่สุภาพเป็นคำพูดที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะแล้วก็เป็นคำที่มีเมตตาถูกกาลเทศะเราเอื้อเฟื้อในวาจาของเราอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ติเตียนใครเลยนะไม่ใช่นะคำพูดเหล่านี้เอาไปใช้ในการติเตียนได้เอาไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์นี่หมายถึงก็ติเตียนนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีใครที่จะถูกหมดคนที่เห็นโทษแล้วก็ชี้โทษผู้อื่นอันนั้นชี้กลุ่มทรัพย์ให้เขานะหรือถ้าเขาเห็นโทษในเราเขาเอาคำพูดเหล่านี้5ลักษณะนี้มาบอกเราเฮ้ยอันนี้เป็นการชี้กลุ่มทรัพย์ให้เราเป็นการติเตียนเราเป็นการชี้โทษให้ชี้โทษให้แล้วเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษนั่นจะเป็นกลุ่มทรัพย์ของเราในใจของเราจะมีสัตยธรรมเพิ่มขึ้นมากลุ่มทรัพย์เกิดขึ้นละอริยทรัพย์เกิดขึ้นละในใจแน่นอนนะท่านฟังว่าต้องถูกกาลเทศะด้วยนะบางทีเราไปพูดติเตียนเที่ยวติเตียนคนนั้นติเตียนคนนี้อ้าวถ้าผมมันต้องถูกกาละไงถ้าไม่ถูกกาละเขาอาจจะขัดเคืองได้ก็อาจจะไม่พอใจได้ถ้าก็มีความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วแม้นั่นจะเป็นตะปูตรึงใจเขามันจะไม่ดีเราก็จะควรจะพูดในลักษณะที่จะไม่ให้เขาขัดเคืองแต่เป็นการติเตียนการติเตียนทั้งหมดอาจจะไม่ได้ทำให้ใครขัดเคืองก็ได้นะอยู่ที่ลักษณะการพูดอยู่ที่เวลาในการพูดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีใครจะมาเอื้อเฟื้อเราในธรรมวินัยนะด้วยการชี้โทษของเราให้ออกจากความผิดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นความเอื้อเฟื้อที่เขาจะทำได้จิตของเราต้องไม่แปรปรวนแต่เราจะต้องไม่กล่าวว่าอาจารย์เป็นบาปเราต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งหมดมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์หรือแม้แต่เราถ้าเราเอื้อเฟื้อในธรรมวินัยเราพูดในลักษณะที่จะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาไม่ดีได้แล้วเราก็เป็นการที่ไม่ให้เกิดความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาไม่ให้ความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราแต่คือบางทีเราคิดว่าฉันจะไปสอนคนอื่นแม่มันฉันจะทำไม่ได้หรอกฉันไม่ได้อยากจะสอนนั่นก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของคุณเล็กน้อยแต่ถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อธรรมะไม่ไหนให้เห็นว่าไอ้ความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การที่เขาจะแก้ไขทำให้ดีขึ้นมาได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าเราควรจะบอกให้เห็นว่าไอ้ความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันเล็กน้อยเราพูดวาจาในลักษณะที่เป็นวาจามีประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะแล้วเขาจะดีขึ้นมาได้แต่เป็นการที่ออกจากสิ่งที่เขาไม่ดีอยู่ได้ละสิ่งที่เขาไม่ดีมีอยู่ได้เนี่ยให้ออกไปเนี่ยเราควรจะเอื้อเฟื้อตรงนี้แต่ถ้าจะพูดแล้วความขัดเคืองจะเกิดขึ้นในจิตของเขาด้วยเราควรจะต้องหาวิธีในการพูดใหม่ที่จะให้มันถูกกาลเทศะเป็นประโยชน์ด้วยคือเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์แน่ล่ะเพราะเขาจะออกจากความผิดได้หรือว่าเขาจะดีขึ้นมาได้แต่ถ้าจะทำให้เกิดความขัดเคืองแสดงว่าประโยชน์นั้นมันยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ 100% นะมันยังไม่บริสุทธิ์ปิ๊งนั่นเองแล้วก็มีบริสุทธิ์บ้างสมบูรณ์บ้างเพราะมันเป็นทำเป็นวินัยอยู่แล้วแต่ยังมีความเศร้าหมองเล็กๆน้อยๆอยู่เราก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้มันดีขึ้นโดยการที่ไม่ให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นนะเราพูดลักษณะนี้นะหมู่บริษัทที่บริวารที่อยู่แวดล้อมด้วยกันแล้วจะเจริญขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าต่างคนต่างก็จะช่วยแนะนำกันนะตักเตือนกันนะเป็นคำพูดที่ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะเพราะเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพมีเมตตาถูกกาลเทศะเน้นย้ำนะท่านผู้ฟังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งวาจาของเราวาจาที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะพูดขึ้นมาจะเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้เป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้เป็นคำสุภาพก็ได้เป็นคำหยาบคายก็ได้เป็นคำที่มีเมตตาก็ได้หรือพูดจากจิตที่เป็นโทสะก็ได้คำพูดน่าจะถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกเวลาก็ตามจิตของเราต้องไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้ที่มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เปรียบเหมือนแผ่นดินไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรใช้ จอบเสียมบุ้งกี่รถแมคโครมาขุดให้มันไม่เป็นแผ่นดินมันทำไม่ได้ถ้าเราทำใจให้เหมือนแผ่นดินสิ่งใดๆจะมากระทบกระเทือนไม่ได้หรือว่าเปรียบเหมือนอากาศเขาจะเอาสีเอาภาพเอาสเปรย์เอาเมจิกอะไรมาเขียนให้อากาศนี้ปรากฏขึ้นเป็นรูปไม่ได้ทำจิตให้เหมือนอากาศหรือทำจิตให้เหมือนน้ำที่เขาจะเอาไฟในแม่น้ำเนี่ยน้ำในแม่น้ำเขาจะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผาเพื่อให้น้ำในแม่น้ำนี้เดือดพร่านร้อนจัดเขาจะทำไม่ได้เราทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่มีการฟอกนวดอย่างดีฟอกนวดอย่างทั่วถึงจะเอาไม้หัวโหงมาตีให้มันเสียงดังพรึมๆนั่นจะเป็นไปไม่ได้คือถ้าเรามีจิตที่เตรียมพร้อมไว้สิ่งใดมากระทบจะเป็นวาจาที่จริงเท็จมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เป็นวาจาสุภาพหรือหยาบมีเมตตาหรือมีโทสะถูกกาละหรือไม่ถูกกาละก็ตามเราทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินให้เหมือนแผ่นน้ำให้เหมือนอากาศเราจะรักษาจิตของเราได้และตัวเราเองให้เป็นผู้ที่มีวาจาที่พูดออกมาแล้วเป็นคำที่เป็นประโยชน์เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพพูดจากจิตที่มีเมตตาแล้วก็ถูกกาลเทศะเราพูดอย่างนี้เรารักษาตัวเราเองด้วยเราพูดในลักษณะที่เป็นการสรรเสริญคนอื่นตามการอันควรเป็นการติเตียนผู้อื่นตามการอันควรนั่นก็เป็นการเอื้อเฟื้อต่อธรรมะไว้ในเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร